1416 हो गया। अविरोधम उपसंहरति 95 कोई विरोध न न पश्यतीति वचनं कारकादेर संभवात् वास्तवं वृत्तमापेक्ष पश्यन् वै तदितीर्यते। वास्तव वृत्तम आपेक्षा है, मैं अपेक्षा दीर्घ आंग पूर्वक है, आंग अपमिल कर न पश्यति दिवचनम कारकादेर असंभवात न पश्यति दिवचनम और पश्यन भी तदिति वास्तव वृत्तम अपेक्षा ही देते पश्यन दीर्घ रूप है कारक के बिना नहि इत्यादि वाक्यम आकांक्षा पूर्वकम आदते पश्यन वेतन पश्यति नहि दृष्टुर दृष्टेर विपर्लो विद्यते आगे दिया उसका क्या अर्थ है। पश्यन एवायम अत्रास्तः इत्येतच्चेत् कुतो भवेत् इत्यस्य हेतु सिद्ध्यर्थं नहि द्रष्टुरिति रणं पश्यन्नेव अयम् आस्ते इति एतत् कुतो भवेत् चेत् पश्यन्नेव अयम् आस्ते ये कैसे होगा इत्यस्य हेतु सिद्ध्यर्थं नहीं दृष्टुर दृष्टि विपर्लुपी देते ये हेतु सिद्धि के लिए क्या नाश नहीं होता है इसलिए पश्चने वास्ते पश्चने वास्ते सुप्तो आत्मा इत अस्य अपेक्षित हेतु अपेक्षित हेतु क्या है सर्व ज्ञान अविनाश नहीं दृष्टुर दृष्टि विपर्लुपी देते सर्व ज्ञान का अविनाश अविनाश होने से पश्चने वो तत्त तत्पत्तिपत्यर्थम नहीं इत्यादि वाक्यम इत्यादि कुतो मानादि अत्रेकेण सर्वज्ञानादेव आत्मनिषेधि प्रमाणक मानादि अत्रेकेण मान प्रमातादि को यही नहीं तो सर्वज्ञान से ही आत्मा की सिद्धि कैसे तत्र मेय मेयमान प्रमात्रीणा व्यभिचारेपि चात्मनः अनन्यानुभवादेव सिद्धिस्तध्वंस साक्षितः मेयमान प्रमात्रेणां व्यभिचारेपि च आत्मनः तद्ध्वंस साक्षितः अनन्य अनुभवाद सिद्धि तद्ध्वंस मानव मेयादि के ध्वंस साक्षितः सिद्धि ध्वंस साक्षितः आत्मनः सिद्धि कथम सिद्धि अनन्य अनुभवादेव स्वयं प्रकाश उनसे मात्रादि अभाव साक्षित्वाद हेतु आत्मा तदभावे भी प्रमात्र आदि अभावे भी स्वरूप ज्ञानादेव सिद्ध्यति अनन्यानुभवादेव सिद्ध्य स्वरूप ज्ञानादेव तत्र हेत्वंतर महाविदुष हेतु प्रमात्रादि प्रमात्राद्यनभिव्याप्तम् वस्तु पूर्वं समीक्षहि नादराक्षमिति संधत्ते दृष्टवत् सच्चिदात्मना पूर्वं प्रमात्रादि अनभिव्याप्त तम वस्तु समीक्ष ही स्वचिदात्मना नाद्राक्षमिति दृष्टवत संतते। जैसे किसको देखा था तो हम अद्राक्षम कहता है, यहाँ नाद्राक्षमिति संतते अनुसंधान करता है, नहीं देखा किसी वस्तु को, दृष्टवत अनुसंधान करता है चिद रूपात्मा से, अनाद्राक्षम अज्ञान का नहीं देखा। प्रमात्र आदि अनभिव्याप्त वस्तु उसको देख करके, प्रमात्र आदि नहीं वस्तु को साक्षी के द्वारा जानकर नाद्राक्षम कहता है अज्ञान, वस्तु का ज्ञान के लिए वस्तु ज्ञान। पूर्व में कहा था प्रमाणादि प्रवृत्ति प्राग अवस्थाया प्रमात्र आदि अनभिव्याप्त वस्तु है। प्राचीनानुभव पुरस्सरम अनुसंधानम इत्यत्र प्रसिद्धि द्योत की शब्द वस्तु पूर्व समीक्षा ही नाद्राक्षम इति संतते। नाद्राक्षम जो कहता है पहले अनुभव किया था इसको कहने के लिए ही शब्द पूर्व प्राचीन अनुभव पूर्वक ही अनुसंधान होता है, ये प्रसिद्धि द्योतक है, प्रसिद्ध द्योतक ही शब्द ही दिया पूर्व समीक्षा ही नाद्राक्षम कहता है। प्रमाण तो दृष्टत दृष्ट से पुनरअनुसंधानवत दृष्टवत प्रमाण से दृष्ट का जैसे अनुसंधान होता है तेना अदृष्ट से आपी अदृष्ट से आपी अनुसंधान नाद्राक्षम स्वच्चिता प्रतिपन्न से चिद रूप साक्षी से प्रतिपन्न से वस्तु न अनुसंधान दर्शनात् तद अविनाशिता तस्य साक्षी न अविनाशिता आत्मन तात्पर्य मुक्त्वा न ही इत्यादि अक्षराणि वाचस् न ही दृष्टुर दृष्टि विपल विद्यते हेतु वा यस्मादिति यस्माद् द्रष्टुर्या दृष्टिर्, यया द्रष्टा प्रसिद्ध्यति तस्या विपरिलोपोयं हेतो भावान युज्यते। यस्मा द्रष्टुरिया दृष्टि यया दृष्टा प्रसिद्ध्यति, यया दृष्ट्या दृष्टा प्रसिद्ध्यति तस्या दृष्ट्या अयम विपरिलोप हेतु अभाव नहीं उच्यते, उसका नाश नहीं होगा हेतु अभाव। दृष्टि विसनष्टि यया दृष्टा प्रसिद्ध्यति दृष्टा यया दृष्ट्या प्रसिद्ध्यति। मनोवृत्ति मनोवृत्ति विदास विशेषणार्थ यया दृष्ट्या प्रसिद्ध्यति कौन से वो दृष्टि मनोवृत्ति नहीं है, दृष्टा यया दृष्ट्या दृष्टा की जो दृष्टि है मनोवृत्ति नहीं। तस्माद् आत्मा पश्यन्नेव सुप्तो तिष्ठति विशेष सौतो ही शब्द ही शब्द है ना अनुकृत यहाँ दृष्टुर ही या दृष्टि वहाँ श्रुति में ही शब्द है नहीं नहीं दृष्टुर दृष्टि ही शब्द से इसका अनुकरण। तृतीय इत्थम भावे यया दृष्टा प्रसिद्ध यया दृष्टिया यया दृष्टा कौन से दृष्टि रूप ही है दृष्टा यया दृष्टा यया कर्ण नहीं करता है स्वयं दृष्टि रूप आत्मा चयम दृष्टि रूप स्फुरति सा तस्य स्वरूपत्वात् नाशक अभावात् यतो न लुप्यते अत सुप्ताव आत्मा पश्यन्नेव इति योजना। पहले का हेत्वभावम हेत्वभावात न नश्यति हेत्वभावम प्रपंचेन अविनाशित्वाद इत्यस्य अर्थमाह अविनाशित्वाद नाश नाशोत्पत्त्यादयो धर्मा हेतुमद वस्तुनो यतः निर्हेतु साक्षिणो नश्यो रागमापाई साक्षितः यतः नाशोत्पत्त्यादयो धर्मा हेतु मद वस्तु न स्युः हेतु वाले कार्य कई होंगे निरहेतु साक्षी न आगमापाई साक्षी तो न स्युः जो निरहेतु है साक्षी कर्मधारय आगमापाय का साक्षी तस्य न नाशोत्पत्त्यादयो धर्मा स्युः। अतो हेतु ही न साक्षिण ना साध्य हो न ये तो हेतु मत वस्तु न साक्षी तो नहीं रहते है तो न इतर हेतु अंतर महा और दूसरा आगमा पाए साक्षी तो आगमा पाए कि सब उत्पत्ति विनाश का साक्षी है स्वयं आत्मा हाँ आगना पाई न वस्तु न आगना पाई ना आगम पाई ना वस्तु नाम साक्षी तो आगमा पाई का जो साक्षी है स्वयं उत्पत्ति विनाश वाले के साक्षी है उसका स्वयं साक्षी और कोई नहीं स्वयं उत्पत्ति नाश वाले का साक्षी है इसे स्वयं उसे विलक्षण है एक तो है गया निर्हेतु साक्षी हेतु वाले के ही उत्पत्ति आदि ये निर्हेतु है एक हेतु हो गया और दूसरा हेतु हो गया वो आगमापाई का साक्षी है स्वयं आगमापाई का साक्षी होने का ना उस स्वयं आगमापाई वाला नहीं है आगमापाई स्वयं होगा तो सारा आगमापाई का साक्षी नहीं बन पाएगा भाई तस्य साक्षी गम्यत्वा सिद्धि आशंका तस्य नाशादि आगमा पाई साक्षी तो नाशादि साक्षी गम्य कैसे आशंका है नाशादि नाशादि न स्वयं सिद्धेद बिना नाशादि साक्षिणा ना तो विपरिलोप स्याद द्रष्टुर्दृष्टे कदाचन आगमापाय साक्षी जो पहले कहा आगमापाय वस्तु है तो आगम अपाय विशिष्ट वस्तु तो आगमापाय का नाश भी देखेगा विशिष्ट ज्ञान के लिए इसे नाशादि आगमापाय का साक्षी का तो नाश उत्पत्ति नाश का साक्षी है उत्पत्ति नाश वाले द्रव्य का वस्तु का कौन से उत्पत्ति नाश की साक्षी है उसके लिए शंका है नाशादि उत्पत्ति नाशादि कैसे सिद्ध होगा साक्षी से ये कहती साक्षी गम्य तो असिधि यदि नाशादि न स्वयं नाशादि स्वयं न सिद्धेत बिना नाशादि साक्षी ना नाशादि के साक्षी के बिना नाशादि सिद्ध नहीं होगा इसलिए नाशादि का साक्षी कोई चाहिए जो साक्षी है ना तो विपरलोप स्याद दृष्टि कदाचन दृष्टा की जो दृष्टि है कदाचन विपरलोप न अन्यथा जड़ता हानि यदि स्वयं नाशादि सिद्ध हो जाए तो नाशादि चेतन हो जाए जड़ नहीं होगा आत्मन तो साधकत्व परितम है नाशादि का साधक कौन से ना तो तस्य विनाश विपलोपन प्रमात्रा तस्य देर अलन साक्षिणा प्रमात्रा से ही नाशादि सिद्ध हो जाएगा साक्षी के क्या इति आशंका तद्भावा भाव तदसिधिर मेव मिति मत्वा भावा भाव तदसिधि प्रमाति भाव अभाव तस्व मत्वा द्रष्टुरिति द्रष्टुरात्मेव या अदृष्टि प्रत्येक दृष्ट्या समीक्षते तस्या विपरिलोपोत्र न कथंचन युज्यते द्रष्टुर आत्मा एव या दृष्टि आत्मा मतलब दृष्टा के स्वरूप होता या दृष्टि द्रष्टुर आत्मा एव या दृष्टि प्रत्यय दृष्टिया समीक्षते प्रत्यय दृष्टिया समीक्षते या स्वरूप होता दृष्टि प्रत्ययात्मा तस्या अत्र विपरलोप कथंचन न युज्यते आत्मा के स्वरूप होता दृष्टि है तत्र अनुभवम प्रमाणयति प्रत्यय दृष्टिया समीक्षते अहमस्मि करके आत्मदृष्टे सर्वसाधकत्व किम आयतम तदा तस्या विपरलोपन कथंचन स्वाप सप्तमी अर्थ विपरलोप हाँ अत्र है न तस्या विपरलोप अत्र सुश्रुत कथंचन स्वत वा परतो वा सिद्ध नहीं होगा नाशादि। सापि दृष्टित्वात् मातृदृष्टिवत् उच्छेद्यत, जो दृष्टि स्वरूप प्रत्येक दृष्टि मातृदृष्टिवत् उच्छेद्यत इति आशंका आत्मा। आत्मेव आत्मीयभूतस्य या दृष्टिरविनश्वरी दस्तुर्विनाशिनस्तस्य नोच्छित्तिरुपपद्यते। आत्मीयभूतस्य विनाशिन द्रष्टुर दृष्टि आत्मा एव अविनश्वरी दृष्टि आत्मैव तस्य उच्यते नोपपद्यते। आत्मीयभूतस्य विनाशिन द्रष्टु, आत्मीयभूतस्य द्रष्टा कहने से आत्मसाक्षी के जो द्रष्टा है विनाशी आत्मीय ही द्रष्टा हो गया। आत्मीयभूतस्य विनाशिन द्रष्टुर या अविनश्वरी दृष्टि, दृष्टा की जो अविनश्वरी दृष्टि है स आत्मैव तस्या उच्यत नहीं। 25 नाश योग्यतम उपाधि, अनुमान जो किया प्रत्यय दृष्टि विनाशिनी दृष्टि तो आत्मात्र दृष्टिवत उसे उपाधिया नाश योग्यतम यत्र विनाशित्वं तत्तत् नाश योग्यतम यत्र दृष्टित्वं तत्तत् नाश योग्यतम नहीं। दृष्टित्व स्वरूप दृष्टि में किंतु नाश योग्यतम नहीं। दृष्टि तो यदि है प्रत्यय दृष्टि में तो उसमें नाश योग्य तो होगा तो क्या होगा साधन का व्यापक हो जाएगा, साधन का व्यापक हो जाएगा तो उपाधि नहीं बनेगी। इसलिए साधन व्याप्ति में आसंग क्या हो, साधन व्यापक तो साधना व्यापक तो कैसे है व्याप्ति बताओ। तत्र नाश योग्य तो नास्ति कुतर नहीं सर्व आत्मदृष्ट तो उसमें शंका करते साधन व्याप्ति वहाँ दृष्टि तो है और वहाँ भी नाश होगी तो साधन व्याप्ति में आशंका आगम है थी। आगम आपायनो द्रष्टुर दृष्टि तत्साक्षिणी तो या द्रष्टादिलोप साक्षित्वात् तस्या लोपो न युज्यते। आगमा पायिनो द्रष्टुर या तत्साक्षिणी दृष्टि, साक्षी रूप दृष्टि, दृष्टि से लेने से साक्षिणी कर दिया। तस्या द्रष्टादिलोप साक्षित्वात् लोप न युज्यते, द्रष्टा के आगमा पाई और द्रष्टा की जो साक्षी रूप दृष्टि है वो द्रष्टादिलोप के साक्षी होने से उसका ना सो नहीं साधन तो उनसे क्या हुआ आत्मदृष्टि में नाश योग्य तो नहीं है साधन व्यापक नहीं हुआ। आत्मदृष्टि नित्यत्व तो हेतु अंदर और भी एक साधन व्यापक नहीं है। आत्मदृष्टि में नित्यत्व तो है सत्यव सत्यव साक्षिणी यतो भावा भाव प्रसिद्ध्यत जगत्व तो न नाश आत्मदृष्टे कुतश्चन। यतः साक्षिणी सत्येव जगतः भावाभावो प्रसिद्ध्यतः अतो आत्मदृष्टेः कुतश्चन नाश न स्यात्। साक्षी रहन से ही जगत का भाव प्रसिद्ध सत्य जगत भावाभाव जड़त्वेन जड़ है स्वयं सिद्ध नहीं होगा आत्मसाक्षिगत्वात् आत्मस्वभावभूता साक्षी दृष्टि अविनाशिनी तेर्थ यह इति हेतु वाक्य होती नहि दृष्टि विपरलोप विद्यते अविनाशित्वात् विधांतरण में विरोधम चलती फिर विरोध नन नन भी प्रतिषिद्धोक्ति रे भवते हाभिधीयते न विनश्यति सा दृष्टि द्रष्टुचेत्यति साहसम् ननु भवता यह विप्रतिषिद्ध भवता यह विप्रतिषेधोक्तिर अभिधीयते विप्रतिषेधोक्तिर अभिधीयते विप्रतिषेधक वचन कहते हैं क्योंकि सा दृष्टि द्रष्टु सा दृष्टि न विनश्यति इति अतिशासम द्रष्टा की दृष्टि है न विनश्यति कैसे द्रष्टा की चैतर की दृष्टि घटादि ज्ञान तरह से होता है दृष्टा की दृष्टि न विनश्यति कैसे विरुद्ध है तदुत्तम विनति न विनश्यति सा दृष्टि द्रष्टुश्च कथम एतद् अतिसाहसम तदा कर्तृ कर्तृकार्यादि संबंधो द्रष्टृदृष्टेरितीर्यते ततश्च परिलोपो स्याः कार्यत्वानुपपद्यते द्रष्टुर्दृष्टिर्विपलोट विद्यते द्रष्टुर्दृष्टिर् जो कहा इति द्रष्टुर्दृष्टि द्रष्टा षष्टि दृष्टि के साथ दृष्टि है कर्ता दृष्टि है उसका कार्य कर्तृकार्य अभिसंबंध द्रष्टुर्दृष्टिरिति कर्तृकार्य अभिसंबंध इर्यते कर्ता और कार्य कार्य है दृष्टि ततश्च कार्यत्वात् अस्याः अविपरिलोप न उपपद्यते दृष्टा की जो दृष्टि कार्य हो गया तो कार्य होता तो अभी परिलोप नहीं होगा कार्य से अनाश वचनात् शंका करते सिद्धांत की तरफ से कार्य होने पर भी अविनाश हो जाए श्रुति वाक्य से ननु न लुप्यत इति वचना न विलोप्यति नैवम यतो मिति प्राप्तं वचो नाशं न वारयेत् न लुप्यति इति वचनात् न विलुप्स्यति न द्रष्टा की दृष्टि न विलुप्यते श्रुतिवाक्य से विनाश नहीं होगा सिद्धांत की शंका से पूरा विषय कहता है नैवम यतः मिति प्राप्तं नाशं वचो न वारयेत् मिति से अनुमान आदि प्रमाण से प्राप्त जो नाश है श्रुति वाक्य उसका वारण नहीं कर सकता है मिति प्राप्त कैसे यत् कृतकम तद अनित्यमिति अनित्यमिति व्याप्ति अनुगृहित अनुमान विरोधात् यत् कृतकम तद अनित्य व्याप्ति व्याप्ति अनुहित अनुमान प्रमाण विरोधात् मिति विरोधात् वचो न कार्य नित्यतो बोधि वचन श्रुति वाक्य भी कार्य में नित्यत्व बोधन नहीं बोध क्या यद्यपि मानांतर विरुद्धम अर्थम वचो न बोधेति अभी सिद्धांत कहते हैं मानांतर विरुद्ध अर्थ को वचन बोधन नहीं कराएगा तथापि करोति मानांतर विषय न बोधेति किंतु उत्पादेति पहले के मानांतर से सिद्ध नहीं वचन उसका बना देगा श्रुति वाक्य प्रमाण है इति आशंक्य सिद्धस्य सिद्धस्य व्यंजकं मानम् न तु तत्कारकं यतः उक्तेर्नातो विनाशित्वं द्रष्टुर्दृष्टेरिहेष्यते मानम सिद्धस्य व्यंजकम यतः मानम सिद्धस्य व्यंजकम न तो कारकम। अतः उक्ते द्रष्टुर दृष्टेर अविनाशित्वम हिष्यते उक्ते नातो अविनाशित्वम द्रष्टा के दृष्टि में अविनाशित्वम उक्ति से न सिद्ध होगा। उसे पूर्व पीछे है तो सिद्ध का प्रमाण यो नहीं कर सकता है। इसलिए उक्ते उक्ति से वाक्य से द्रष्टुर दृष्टेर अविनाशित्वम नहीं हिष्यते दृष्टि अविनाशी इष्ट नहीं वाक्य से इष्ट नहीं है वचन बोधक नहीं कारक भी नहीं। यह शब्द पूर्वार्धगामी मानभूमि विषय यह सिद्ध से वंजक मान न तो यतः यह कारकम यह यतः यह मानम सिद्ध से वंजकम न तो कारकम अतः द्रष्टुर दृष्टेर अविनाशितम यह न इष्यते यह नहीं उते उक्ते द्रष्टुर दृष्टेर अविनाशित न इष्यते यह का पूर्वार्ध में संन्यय प्रमाणभूमि में नहीं। कूटस्थ दृष्टिरेव अत्र दृष्टिशब्द न उच्यते न दृष्टिकर्ता यहाँ दृष्टा शब्द से कूटस्थ दृष्टि कर दृष्टिकर्ता नहीं तन्न विपरीत दृष्टि अस्ती कूटस्थ दृष्टि की दृष्टा कहेंगे तो विरुद्ध नहीं इति अन्य नहीं सदोष हो या तो दृष्टु श्रुतिराह विशेषणम दृष्टु दृष्टि तो द्रष्टा नैवेह कारकम् नैषदोष यतः श्रुतिः द्रष्टुर्विशेषणम् आह द्रष्टुर्दृष्टेरिति द्रष्टुर्विशेषणम् आह ततो द्रष्टा नैवेह कारकम् दृष्टुर्दृष्टे कहन से दृष्टि रूप जो दृष्टा यहाँ दोनों समानाधिकरण अन्य क्या आगे व्यधिकरण अन्वय बताएंगे। दृष्टुर्दृष्टे कहन से दृष्टि रूप दृष्टु दृष्टि हो गया दृष्टा का विशेषण दृष्टुर आह विशेषण विशेषण कौन है दृष्टि हाँ दृष्टि विशेषण दृष्टुर्दृष्टे दृष्टे दृष्टि रूप दृष्टु दृष्टुर्दृष्टि रीति तथो दृष्टा नैव कार यहाँ दृष्टा कारक नहीं तो दृष्टि रूप दृष्टा है नहीं दृष्टु इति श्रुति दृष्टि रीति विशेषण दृष्टुराचष्टि दृष्टि रीति दृष्टि विशेषण आचष्टि दृष्टुराचष्टि विशेषण विशेषण दृष्टुराचष्टि दृष्टु विशेषण क्या है दृष्टि रीति तो दृष्टि विशेषण षष्ठी सामानाधिकरण्यात यहाँ षष्ठी सामानाधिकरण करके दृष्टुर्दृष्टे दृष्टि रूप दृष्टा दृष्टि विशेषण अतः दृष्टा यहाँ साक्षी दृष्टा का तो दृष्टिकर्ता नहीं न करता है तो अविरोध हो जाएगा। षष्ठ्यो सामानाधिकरण उपेत्य कूटस्थ दृष्टिर आत्मा इत्यादिष्टम दृष्टादृष्टि में सामानाधिकरण मान करके अथ तयोर वैधिकरण्य भी तथा वही कूटस्थ दृष्टि आत्मा की दृष्टि व्यधिकरण मानेंगे तो दृष्टा की जो दृष्टि ऐसे व्यधिकरण करेंगे तो भी दृष्टा की दृष्टि अर्थात दृष्टि का भी जो दृष्टा है दोनों प्रकार करते हैं। देहांतो देहांतो दृष्टिकारियो दृष्टा धर्मादि हेतुमान दृष्टेर द्रष्टुश्चलो पुत्र प्रत्यदृष्टि एक साक्षिक यो दृष्टिकारी दृष्टा देहांत धर्मादि हेतुमान धर्मादि हेतुमान दृष्टा देहांत दृष्टा दृष्टिकारी यो दृष्टा दृष्टिकारी दृष्टा कौन से दृष्टि है वृत्ति ज्ञान दृष्टि करोते दृष्टिकारी दृष्टिकारी यो दृष्टा धर्माधिमान यहाँ कौन से क्या हुआ दृष्टेर दृष्टुश्च अत्र प्रत्यदृष्टि एक साक्षी का लोप, दृष्टा और इसकी दृष्टि दोनों का लोप, दृष्टा दृष्टिकारी दृष्टा, दृष्टिकारी दृष्टा दृष्टिवृत्ति ज्ञान कार्य प्रमाता, ये दोनों का लोप प्रत्यदृष्टि साक्षी से सिद्ध है। 33 यो धर्मादिमान बुद्धियादिर देहांत, जो देहांत दिया ना बुद्धियादिर देहांत, बुद्धि से लेकर देह तक धर्मादिमान दृष्टा है पुरुष, दृष्टिकारी दृष्टा, दृष्टिकारी दृष्टा हो गया प्रमाता, धर्मादिमान बुद्धियादि धर्म देहांत, देह से लेकर बुद्धि से लेकर देह तक, तस्य तदगताश्च दृष्टे नाश, तस्य कस्य प्रमाता दृष्टु तदगताश्च दृष्टि वृत्ति ज्ञान, तस्य स्वापादो नाश प्रत्यय दृष्टि मात्रात् प्रसिद्ध्यति। अतः द्रष्टुर या साक्षीभूता दृष्टि, जो साक्षीभूता दृष्टि तस्य प्रतीच्या प्रत्येगात्मा प्रतीच्या न नाश, उसका नाश नहीं। आत्मा कुटस्थ दृष्टि उक्तम उपादेति प्रागिति, प्राग प्रमात्रादि सम्भूतेर या तो दृष्टिर कर्त्रिका द्रष्टादिनाश साक्षित्वात् सादृष्टि रविनाश्वरी, प्रमात्रादि संभूते है प्राग या अकर्तृका दृष्टि, या तो अकर्तृका दृष्टि सा द्रष्टादि नाश साक्षित्वात् सा दृष्टि अविनाश्वरी स्वरूप होता दृष्टि, स्वापादो तादृश दृष्टि असिद्धा, स्वापादो इति आशंका द्रष्टादि नाश साक्षित्वात् द्रष्टादि के नाश के साक्षी होने से सुश्रुति में रही, वैयाधिकरण पक्षम हित्वा पक्षांतरम आश्रित दृष्टि की दृष्टि वैयाधिकरण थे, अभी दूसरे पक्ष कहते दृष्टि रीति, दृष्टिरेव तो सा दृष्टा न तो कारक लक्षण, द्रष्टुर विशेषणत्वेन दृष्टि रीति परिग्रहात्, सा दृष्टिरेव दृष्टा, सा दृष्टिरेव दृष्टा न तो कारक रूप दृष्टा, क्योंकि दृष्टि रीति दृष्टि विशेषणत्वेन परिग्रहात्, दृष्टि दृष्टा के विशेषण से वही पहले कहा था उसी पक्ष, हाँ समानाधिकरण, सा दृष्टिरेव दृष्टा न तत्कर्ता दृष्टा दृष्टिकर्ता नहीं, दृष्टि आत्मक दृष्टा, इतर उक्तम हेतु स्मरयति द्रष्टुर विशेषण दिया विशेषण दृष्टि, आत्मदृष्टेर अनाशे हेत्वंतर वक्तुम सामान्य न्याय माह, आत्मदृष्टे परिलोप ही, परिलोप ही कार्याणा लोके सिद्ध स्वकारणे नातः कारण रूपस्य नाप्य कारक वस्तुनः, लोके ही कार्याणाम परिलोक स्वकारण सिद्ध, कार्य के नाश अपने कारण सिद्ध है, अतः कारण रूपस्य नाप्य अकारक वस्तुनः नाश, कारण का नहीं अकारण का भी नहीं, आत्मदृष्टिस्तु कार्य वैरूप्यात् आत्मदृष्टि कार्य नहीं इसे नाश नहीं होगा, नोक्त नाश सिद्ध रीत्या नातः परिलोप, परिलोप अस्ति नातः परिलोप, तो कार्य नहीं होने पर भी अज्ञान का नाश होता है, अज्ञानवत आत्यंतिक नाश समासंग नाश हो जाए तो कारण विलक्षण आती है, कारण भी नहीं है अज्ञान तो कारण है, ये कारण है अकारकत्व अकारक वस्तु न मेवमित्या नापि अकारक वस्तु न होगा, अज्ञान जैसे नाश नहीं होगा, तद अपरिलोपे युक्त अंतर महात्मन अभाव से अभावस्य च भावत्वात् भावसिद्धेश्च दृष्टितः दृष्टौ नाभावशङ्कातः सर्वसिद्धे तदन्वयात् अभावस्य च भावत्वात् अभाव एक भाव पदार्थ है अधिकरण रूप मानते हैं और अभाव से भी कोई भाव क्यों भाव सिद्धेश्च दृष्टि भाव की सिद्धि दृष्टि से होती है दृष्टो न अभाव शंका अतः दृष्टो अभाव शंका न दृष्टि का अभाव नहीं है सर्वसिद्धि तदन्वयात् सब सिद्धि उसके संबंधी उनसे उसका अभाव नहीं होगा सर्व मतलब भाव अभाव सबकी सिद्धि ठीक है मैं देखो नहीं सा भावात विद्यते स अभाव भाव से भिन्न नहीं अभाव यदि भाव से भिन्न होगा तो भाव का भेद अभाव में रहेगा अभाव में भाव का भेद रहेगा भेद जो रहेगा वो भेद भाव रूप है अभाव रूप है भेद से भावत्व भेद भाव होगा तो वो भाव पदार्थ जा करके अभाव में रहेगा ये संभव नहीं अभाव का भेद भाव का भेद अभाव में रहेगा और भाव का भेद यदि भाव रूप होगा तो अभाव अनिष्ठ नहीं होगा भाव से भाव भेद से भावत्व तनिष्ठ तो होगा अभाव निष्ठ तो होगा अरे भेद यदि अभाव रूप हो जाए अभावत्व भी सैव दोष भेद अभाव अभाव रूप तो अभाव अभाव में नहीं रहेगा नायक कहेंगे एक अभाव में अन्य अभाव रहेगा उस स्वयं अभाव में अभाव नहीं रहता है और न्याय मत में अभाव अधिकरण का जो अभाव है अधिकरण स्वरूप है अभाव अधिकरण का अभाव अधिकरण स्वरूप से स्वस्वय आत्मा स्वय दोष वही कह वो तो अभाव अधिकरण का अभाव अधिकरण स्वरूप है इसलिए भेद यदि अभाव रूप होगा तो अपने से अभिन्न अभाव में नहीं रहेगा अभी दोष है वो रह गया करके तो नायक तर्क लोग कहते कहते यदि अधिकरण स्वरूप है एक हुआ तो उसमें रहेगा क्या अभाव अधिकरण का अभाव का अभाव अभाव स्वरूप मानते स्वयं में यदि अभाव हुआ तो स्वयं अपने में कैसे और अभाव में अभाव रहने का ये नहीं भाव में तो अभाव रहेगा अभाव में अभाव वो तर्क लोग मानते अभाव घटा भाव में पटो नहीं तो पटा भाव ही तारके लोग कहें ना घटा भाव में पटा भाव ऐसे कहते उसी पटा भाव में भी घटा भाव ऐसे करके अनवस्था दोष लेकर के अभाव अधिकरण अभाव को वो अभाव स्वरूप मानते अभाव अधिकरण का जो अभाव हो वो एक रूप हुआ कुछ तथा तस्य भावातिरेकेण जो अभाव कहते भाव से अन्य होगा भावातिरेकेण अभाव आता भाव भिन्न को है ही नहीं अभाव तत्सिद्धेश्च दृष्टि अधीनत्वात् अभाव की सिद्धि भी दृष्टि के अधीन है तस्मात् ना नाशाशंका तो इसलिए वह दृष्टि के नाशाशंका नहीं भावात् अभाव से अन्यत्वे भी और अभाव को यदि भाव से भिन्न मानेंगे सर्वदृष्टि दृष्टि अधीनत्वात् तो भाव अभाव जितने सबकी दृष्टि दृष्टि के अधीन सबके सर्वदृष्टि दृष्टि अधीनत्वात् दृष्टि का अधीन है सबका ज्ञान इसलिए क्या होगा वो जो दृष्टि है सबका साधक वो कुटस्थ दृष्टि आत्मा कुटस्थ दृष्टि रे वही त्या इत आत्मदृष्टि अनाशिनी त्या आत्मस्वरूप दृष्टि अनाशिनी न सशक्त प्रसिद्धि स्यात् दृष्टे लोपो भवेद यदि जन्मनाशादिहीनेय मतो दृष्टि परात्मनः यदि दृष्टे लोप भवेत् सुषुप्त प्रसिद्धि न स्यात् सुश्रुत का तो सुश्रुति पुरुष मान सुश्रुति विशिष्ट सुश्रुति विशिष्ट पुरुष सुश्रुत पुरुष सुश्रुति विशिष्ट का तो सुश्रुति की सिद्धि कैसे होगी। सुश्रुति सुश्रुति नहीं तो सुश्रुति प्रसिद्ध वो तो हो सकता है किंतु वो बड़े महाराज ने ऐसे टिप्पणी लिखा है सुश्रुति अवस्था विशिष्ट सुश्रुति विशिष्ट पुरुष सुश्रुत कौन से हो सकता है खाली सुश्रुति किंतु खाली सुश्रुति सिद्ध करने के अपेक्षा सुश्रुति पुरुष सुश्रुत पुरुष कौन से मैं सुश्रुति में था खाली सुश्रुति अवस्था की सिद्धि की अपेक्षा सुश्रुति अवस्था वाला मैं सुश्रुति में था सुश्रुत इसे सुश्रुति अवस्था वाला उसे टिप्पणी है क्या सुश्रुति विष्ट पुरुष ये बड़े महाराज टिप्पणी है। जन्मनाशादिहीन यम दृष्टि परात्मन यह दृष्टि सर्वभूत दृष्टि जन्मनाशादिहीना न च अनुमान ये कौन सा है 38 यहाँ टीका में न च अनुमानादेव तत्सिद्धे रे अलम कुटस्थ दृष्टिया सुश्रुति काल में सुश्रुति का दृष्टि सुश्रुति पुरुष के जो सिद्धि अनुमान से हो जाएगा उसे कुटस्थ दृष्टि क्यों माना है इतने न युक्तम तद व्याप्त लिंगा भावे तद अनुत्थान कोई व्याप्त लिंग नहीं हो तो अनुमान का उत्थान नहीं होगी। न चाहम स्वप्न जागरिता अंतराले दुखादि अनुभव शून्य स्वप्न जागरिता अंतराले दुखादि अनुभव शून्य पहले जागरण था स्वप्न जागर के अंतर अभी जागरण पहले स्वप्न अंतराले सुश्रुति में दुखादि अनुभव शून्य तत्कालीन तदीय स्मरण विरहित तत्कालीन तदीय से पुरुषस्य अवस्था विशिष्टस्य स्मरण रहितत्वा सुख दुख तदीय सुख दुख से स्मरण विरहित्वा पाषाणवत इसे अनुमान करेंगे पाषाण में दृष्टांत दे दें स्मरण नहीं तो अनुभव शून्य है तो जहाँ जहाँ स्मरण नहीं होता है वहाँ अनुभव नहीं हुआ था तो क्या होगा अभी स्मरण नहीं होता है सुश्रुति काल में सुख दुख का स्मरण नहीं होता है ऐसे सुश्रुति काल में उसका अनुभव नहीं हुआ था किंतु अभी जिसका स्मरण नहीं होता है उसका अनुभव नहीं हुआ था ये व्याप्ति होगी। रास्ता में जाते समय कहेंगे तीर्ण स्पर्श कर दिया देख लिया सबका स्मरण होता है स्मरण नहीं होता तो अनुभव नहीं हुआ था उपेक्षित स्थल में अनुभव होने पर भी स्मरण नहीं होता है इसे स्मरण अभाव है तो अनुभव अभाव सिद्ध नहीं होगा दिया टीका में तदीय स्मृति अभाव से उपेक्षणीय तृणादु अनुभव अभाव असाधकत्व है ना स्मृति अभाव कैसे साधक होगा स्मृति अभाव से अनुभव अभाव क्योंकि बीच हेतु है उपेक्षणीय तृणादु अनुभव अभाव असाधकत्व है ना उपेक्षणीय तृणादि उपेक्षित तृणादि में अनुभव हुआ था किंतु उसका स्मरण नहीं हुआ तो स्मृति अभाव सबका नहीं होता है नहीं कभी कभी थोड़ा हुआ ऐसे बहुत होता है नहीं होता है नहीं ज्ञान तो नहीं मानेंगे नहीं ज्ञान होने पर भी ज्ञान अभी बाद में कहें ज्ञान होने पर भी नहीं कभी नहीं कभी आ सकता है किंतु जरूर होगा स्मरण ऐसा कुछ नहीं नियम स्मरण नहीं ऐसे ही होता है कितने भी कितने व्यक्ति रास्ता में देखा है स्मरण कितने कहाँ होता है सबका और कुछ कुछ का स्मरण हो सकता है स्मरण हो जाता है कुछ कुछ देखा स्मरण हुआ कोई घास पत्ते भी कहीं कहीं स्मरण भी हो जाता है किंतु ऐसे बहुत है जिसका बिल्कुल स्मरण नहीं होता कभी नहीं होता है ऐसे कितने व्यक्ति को रास्ता में जाते देखते और कितने कुछ कुछ व्यक्ति का स्मरण हो जाएगा ऐसे बहुत का स्मरण नहीं होता बहुत लोग देखे देखे स्मरण नहीं होता है देखे किंतु स्मरण नहीं होता है तो नहीं देखा था ये नहीं होगा जा वो तो है वो तो अलग है तो भी अनुभव अभाव सिद्ध नहीं हुआ स्मरण अभाव से अनुभव सिद्ध नहीं हुआ और संस्कार जरूर होगा ऐसा नहीं, कुछ उपेक्षणीय ज्ञान है संस्कार जनक नहीं होता है, ये भी न्यायस्तर के मानते हैं। नहीं, जो ज्ञान से संस्कार होता है कुछ ऐसे ज्ञान है उपेक्षणीय, उपेक्षणीय ज्ञान जन संस्कार नहीं मानते बहुत। नहीं, संस्कार होने पर भी, संस्कार होने पर भी बहुत क्षण नहीं नष्ट होना है तो स्वाभाविक। उपेक्षण नहीं हो तो भी कभी संस्कार होता है नष्ट होता है ये अलग है, कभी स्मरण होता है नहीं होता है, उद्भूत नहीं हुआ नष्ट हो गया, ये तो सो है अलग सामान। हम पढ़े कंठस्थ किए थे अभी स्मरण नहीं होता है संस्कार नष्ट हो गया, ये तो सो है। किंतु ऐसे स्थल बहुत है जिसका संस्कार नहीं होता है, इस नहीं अनुभव संस्कार अनु नहीं नहीं वैसा नहीं होगा तो संस्कार होगा जरूर नहीं ना, वो तो ज्ञान का, वो तो ज्ञान का स्मरण नहीं होगा, ज्ञान का स्मरण नहीं होगा यदि अनुसार ज्ञान नहीं होगा, ज्ञान का स्मरण नहीं होगा, किंतु विषय का स्मरण होने के लिए अनुविषय ज्ञान की आवश्यकता नहीं, वो कुछ नहीं। नहीं ये प्रसिद्ध अपने सिद्ध, अपने स्वयं अनुभव सिद्ध है, ये अनुभव सिद्ध है कि जितने वस्तु हम सब जितने लोग देखते हैं सबका संस्कार नहीं होता है, चाहने पर भी स्मरण नहीं कर पाते हैं। कितने लोग गाड़ी स्टेशन में देखे, कितने लोग है देखा है, जितने देखा सबका संस्कार नहीं होता है, बहुत लोगों देखा, 100 लोगों को देखा तो कहीं स्मरण करें तो 10-50 स्मरण हो जाए, कितने कहाँ स्मरण होगा। इसी प्रकार पेड़ पौधे घास पौधे बहुत देखा, नहीं तो कहीं भी होता है कभी कभी नहीं होता है, किंतु देखा नहीं ये बात नहीं, ये अनुभव सिद्ध है। ये जो खाया अनुभव था उसका स्मरण कहाँ आता है? नहीं वो तो कुछ अनुभव होने पर ये स्मरण हो सकता है, संस्कार हो सकता है, वो अलग है। ये तो इष्टानिष्ट है ना, उपेक्षण या कुछ ज्ञान है, उपेक्षण ज्ञान बहुत है वो नहीं होता है। हाँ वो भी उपेक्षण है कि जगने के बाद मिथ्या तो बाधित तो हो गया तो भी उसमें महत्व बुद्धि नहीं, उपेक्षण होता है कुछ को रहता है, वो थोड़ी देर में थोड़ी रहता है थोड़ी देर में नष्ट होता है। तो ये है कहीं शास्त्र माता है कि शुक्रताल में चातुर्मासी कहते दंडी स्वामी ने इस पर पूछा, इसमें मैं बताया था कि वो तो क्यों ऐसे हो जाएगा, क्यों सिद्ध साकी मानेगी अनुमान से, तो अनुमान से इसे होता है तो ये तो है साकी है। ऐसे बहुत पदार्थ का संस्कार नहीं होता है, स्मरण नहीं होता है, और स्मरण अभाव से अनुभव से और अभाव ऐसे तो संस्कार होने के बाद भी स्मरण नहीं होता है, इतने मात्र से अनुभव सिद्ध नहीं होगा। और ये प्रसिद्ध है बहुत, तो संस्कार होता नहीं स्मरण कभी होता ही नहीं, ऐसे बहुत है अनुभव देखा है किंतु स्मरण नहीं होता है। ना संस्कार उत्पन्न होगा करके होगा कुछ स्थल में होता है, बहुत स्थल में संस्कार होता ही नहीं, नहीं हुआ करके प्रमाण क्या है कुछ कभी नहीं, संस्कार अनुभव का अंश नहीं है, अनुभव से संस्कार के उत्पन्न गुण होता है, अनुभव अनुभव अंश जन्य स्मृति हेतु, अनुभव जन्य स्मृति हेतु संस्कार, अनुभव से उत्पन्न होता है संस्कार। किंतु उपेक्षणीय ज्ञान बहुत अनुभव होने पर भी सबका संस्कार नहीं होता है, मानना पड़ेगा बहुत। हम ये सामान्य देखे ना शास्त्र को तो नहीं, जितने लोग हम देखे जितने पेड़ पौधे देखे देखा है किंतु सबका संस्कार होता है ऐसा, वो तो अलग है, जिसको हम देखा संस्कार हुआ नाश होना वो बात अलग है, वो संस्कार होकर के नाश होगा मानेंगे, उपेक्षणीय ज्ञान होता है अलग जिसमें संस्कार होता है, उपेक्षण ज्ञान होने से क्या है वो उसका कुछ नहीं ऐसे सामने देख लिया आगे कुछ देखा उसे कुछ मतलब ही नहीं। उपेक्षणीय ज्ञान तो उसका नाम इसलिए उपेक्षणीय, उपेक्षणीय ज्ञान होता है उपेक्षा कर देने से नहीं, यदि थोड़ी सी कुछ है ना, अब ये तो संस्कार होगा, जहाँ थोड़ी होकर नष्ट होता है ना, जैसे स्वप्न में कुछ देखा, देखने के बाद संस्कार हुआ, नष्ट हुआ, ये तो सब है ही, इसी विषय को सब सिद्ध है। कोई शीघ्र नष्ट होता है, कोई देर में नष्ट होता है, इससे तो हो जाता है, किंतु इससे बहुत होता है जो संस्कार होता ही नहीं, तभी उपेक्षण ज्ञान होता है। इस शास्त्र में आता है विभिन्न ताल में, अतो दृष्टिरेव कुटस्था तसाधिका, कुटस्था दृष्टि सुश्रुत अनुभव का दसाधिका, कुटस्थ दृष्टि आत्मा इति उत्तम उपसंहति जन्म नासादिहीनयम् अतो दृष्टिर परात्मना। ओम।